To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur, miejscami także popada. Termometry pokażą na ogół od 14 stopni na południowym wschodzie do 22 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see Astrud Gilberto, subtelna bogini bossanowy. Wielka artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, 5 czerwca w Filadelfii w wieku 83 lat. Występowała sama, a także João Gilberto, jej mężem Stanem Getzem i Antonio Carlosem Jobimem. Międzynarodową sławę zyskała przebojem Dziewczyna z Ipanmeny. Swoim delikatnym głosem dostarczyła nam wielu wzruszeń, rozświetlając nasze życie brazylijskim słońcem. Moja babcia stała się dziś gwiazdą na niebie, napisała jej wnuczka Sofia. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Tibadunda, patelada badaba, tibadunda, patelada badaba, tibadunda. Água de beber, camarada. Água de beber. Będziemy dziś wracać do piosenek Astrud Gilberto. A w Trójce pod Księżycem witają Państwa realizujące audycję Irena Dan, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Zawsze z wielką przyjemnością sięgam po nagrania Astrud Gilberto, a przecież codzienność otwiera przed nami nieskończenie wiele możliwości wyboru. Właśnie o tym też chcemy dzisiaj z Państwem rozmawiać. Wahają się nawet ci, którzy zwykle wiedzą, czego chcą. Żyjemy w świecie lęku przed podejmowaniem decyzji. Żyjemy w świecie lęku przed wypadnięciem z obiegu, gdy nie będziemy online, bez smartfonu pod ręką. O tych i innych lękach naszych codziennych porozmawiajmy dzisiaj. Jakie owe lęki uprzykrzają nam życie? Czekamy na Państwa telefony. Przypomnę, numer to 22 i 7 trójek. Thank you. Nowi Singers i Pyzate Słoneczniki. To był tytuł piosenki. Kawa czy herbata? Sukienka ta czy tamta? Benzyna czy elektryka? A może hybryda? Iść na egzamin czy nie? Zmienić pracę czy zostać tu, gdzie jestem? A co robią inni? Tak dochodzi drugi współczesny lęk. Lęk, że ominie nas coś ważnego, że wypadniemy z obiegu online. Przegapimy zaproszenie, zdjęcie, list. Ale są także inne, małe, wielkie lęki codzienne. Takie zwykłe, a takie męczące. Lęk przed chorobą, przed pójściem do lekarza, przed zrobieniem analiz, przed występem publicznym, przed lataniem. I jakie jeszcze? Czekamy na Państwa podpowiedzi. Jakie są Państwa te codzienne lęki? Czy te wyżej wymienione, czy jeszcze inne? Jak sobie z nimi radzicie? Lęki mają bowiem to do siebie, że trzeba o nich mówić. Trzeba jakby uznać, że są i nie należy się ich wstydzić. To już nie te czasy. Nie musimy się wstydzić lęków, ale dobrze o nich rozmawiać i wzajemnie wspierać się w ich pokonywaniu. Całkiem nie o... Przez zawsze związana z programem trzecim. Rozmawiamy dziś o lękach, o takich codziennych lękach, które często bardzo mogą uprzykrzać i utrudniać nam życie, ale z którymi można przecież sobie radzić. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór. Ja może tak nietypowo, ale mam takie lęki ostatnio w związku z tym, że moi rodzice zmarli i pozostało po nich dużo zdjęć, dużo listów, dużo pocztówek, książek i mam lęk przed tym, żeby to wszystko, nie wiem, wyrzucić. Nie mogę tego wyrzucić. Chciałabym to jakoś zachować. Mm-hmm. I właśnie ten mój lęk jest taki, żeby nie zaprzepaścić tej przeszłości. Żeby to, co po moich rodzicach, czyli dziadkach moich dzieci, pozostało w rodzinie. Tak. No ale kto się tym interesuje? Komu to jest potrzebne, kiedy siedzimy w internecie, w telefonie? Komu to jest potrzebne? Listy, pocztówki, książki. No i mój lęk jest taki właśnie tego czyszczenia mieszkania. A to jest czy to jest, tak, a czy to jest nowa sytuacja, że rodzice niedawno zmarli, czy... To znaczy, mój tata dawno zmarł, ale mama zmarła niedawno i z mamą byłam związana, długo z nią mieszkałam, bo się nią opiekowałam i byłam bardzo z nią związana oraz też znałam bardzo dobrze jej życie, jej przeszłość, przedwojenną, warszawską, powstania warszawskiego, po prostu historia niesamowita, którą warto przekazać, właśnie to jest to cenne, warto by przekazać, ale jak to przekazać, tak? No jak to pozbierać, wyzbierać? A czy pani już jakby te papiery i te pamiątki przejrzała? Przeglądam tak. Od kilku miesięcy. Jest to bardzo trudne, ponieważ zdjęcia znajduję niesamowite i odkładam na jedną stronę do powiększenia, bo mam taki zaprzyjaźniony, znaczy to fotografa takiego zaprzyjaźnionego, który powiększa, retuszuje te stare zdjęcia, bo są takie malutkie, nic tam prawie nie widać. No staram się jakoś to odzyskiwać, ale się zastanawiam i mój lęk, bo jeżeli chodzi o lęk, to jest coś takiego, nie? Po co ja to robię? To po prostu... komu to potrzebne? No mi się wydaje, że to jest... Czy to jest bardzo, Bardzo potrzebne i pewnie zależy co komu, bo pewnie trzeba, jak właśnie to porządkowanie mogłoby polegać na tym, żeby jakoś te pamiątki i te dokumenty podzielić i częścią może być zainteresowana wyłącznie rodzina, mogą być jakieś też sprawy osobiste i tyle, a część może mieć taki charakter bardziej uniwersalny, jeśli to są czy wspomnienia, czy pamiątki właśnie z czasów wojny, czy okupacji, czy powstania, to można jakoś wspólnie podjąć jakąś decyzję i przekazać to do Muzeum Powstania Warszawskiego, na przykład, jeśli są tego typu. Są tego typu, zostały przekazane i jestem w kontakcie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale a propos lęku, lęk mój polega na tym, że przeglądam te pamiątki i boję się drzeć te zdjęcia, bo tych zdjęć jest tak dużo. No to nie drzeć. Po prostu ich nie drzeć, tylko je zdigitalizować najlepiej. No tak, ale co żeby kogo to zainteresuje. A mój lęk jest taki, że ja się boję tego, że nikogo to nie zainteresuje. Nawet mojej rodziny, nikogo innego i co? No to pójdzie gdzieś. No to tam zostaną, to przepaść. Będą. To... Nie, no to jeśli je pani wszystkie jakoś zapakuje, posegreguje i stworzy taki archiwum, to one nie znikną, nigdy nie wiadomo. A może za ileś lat, nie wiem, właśnie pani dzieci tym się zainteresują. Kto to wie? A poza tym mi się wydaje tak, no skoro lęka się pani przed, i chyba dobrze, przed jakimś takim definitywnym ich zniszczeniem, to... Zniszczeniem, tak. No to po prostu nie należy tego robić. Bo co podpowiada pani no, intuicja i sumienie, to moja taka właśnie sumienie, żeby tego nie robić. To trzeba zachować. Mhm. Ale gdzie, komu, jak to, jak to przechować, przekazać? Trzeba robić porządki. To może, a jakby zrobić takie zebranie rodzinne? Wszystkich zebrać? I taki zrobić taką burzę mózgów i zastanowić się, gdzie najlepiej? Nie wiem. To jest pomysł. To jest pomysł w momencie, kiedy jestem taka zdeterminowana, że chcę zachować to wszystko, bo to jest dla mnie historia, która daje mi życie, tak? I mnie stworzyła. To bym chciała, żeby też moje dzieci to zobaczyły, skąd ja się wzięłam i jaka jest moja historia. Dokładnie, to jest jakby, powiedziała pani, taką chyba najistotniejszą rzecz tutaj w tym wszystkim. Znaczy, że nasza historia, najpierw ta nasza historia rodzinna, tradycja, a potem całe jakieś wspólnoty i coraz większej wspólnoty, no to jakby buduje naszą tożsamość i to, kim jesteśmy, więc... To mi się wydaje, że po prostu nie wyrzucać, tylko... No właśnie siedzę przed stołem kolejnej właśnie tutaj, nie wiem, nie segregacji, no, ale jakiegoś takiego porządkowania i znowu właśnie trafiam na zdjęcia niesamowite. Może nas słucha teraz jakiś... Prawie rozpłakałam. Może nas słucha jakiś archiwista teraz, czy historyk, i nam podpowie, jak do tego podejść. Zobaczymy, może ktoś zadzwoni. Natomiast też ciekawy jestem, czy nie miała pani takiego lęku w którymś momencie przed jakby zajrzeniem do takich dokumentów, bo często one mogą zawierać jakieś rzeczy właśnie takie delikatne, osobiste albo niełatwe i to też nie jest takie proste, żeby tam zajrzeć do środka. Czy miała pani też takie lęki, czy nie? Czy może pani wszystko wiedziała, bo była z mamą tak blisko? Ja nie miałam takich lęków, chociaż obserwowałam u mojej mamy takie lęki, które ona właśnie, bo moja mama przeżyła straszną historię, czyli okupację w Warszawie i powstanie warszawskie i sanitariuszka na starówce przechodząca kanałami. Mhm. Jednak jakimś cudem moja mama mi to wszystko opowiadała. Ja byłam bardzo chłodna, bardzo, bardzo się tym ciekawiłam. Ja bym bardzo chciała to zachować. Mhm. No, ale nie wiem, czy kogoś to Mi się wydaje, że żeby tak realnie i w sposób taki właściwy zachować takie pamiątki, dokumenty, to po prostu trzeba je opisać w jakiś sposób. To znaczy, to mogą być teczki, to mogą być jakieś fiszki albo zeszyty, albo to może być w formie elektronicznej, ale w każdym bądź razie musi być opis. I tak samo zdjęcia należy... No to trzeba było robić jeszcze pewnie za życia rodziców, ale teraz może pani, może tak jest, że każde zdjęcie najlepiej jak byłoby z tyłu podpisane, prawda? Bo potem się kompletnie zapomina, są osoby na zdjęciu i już nie ma świadków. O, no to, ale to jest takie piękne zadanie przed panią. Nie wiem, jak doszliśmy do tej rozmowy a propos lęków. Tak, bo ja zapytałem właśnie o takie nasze lęki codzienne i każdy ma inne. Ale lęki codzienne moje są właśnie, że to jest moje życie i chcę coś jeszcze tutaj zrobić, załatwić. I mój lęk jest taki, czy ja nie nie zaniedbam czegoś. Mhm. To jest mój lęk. Nie zaniedbam czegoś, żeby to wszystko zachować właśnie, tę historię, rodziny, te bardzo ważne rzeczy, gdzie młodych ludzi naprawdę nie bardzo to interesuje. To jest właśnie ten mój lęk, nie? No tak, to jest niestety taka nowa sytuacja, w jakiej... To jest chyba coś takiego współcześnie, tak, że młodzi ludzie żyją tu i teraz, żyją, pracują zdalnie. I nie ma żadnej tożsamości ani z miejscem, ani z ludźmi. Wydaje mi się to dosyć okropne i może to też jest taki mój lęk, bo moje dzieci właśnie tak żyją. To może też jest taki lęk, nie? No ja tu się odwołuję do historii. No dobrze. Nie będę. To mi się wydaje, że tak, ale pani, że trzeba chyba tutaj przyjąć takie podejście, żeby zrobić co można. Znaczy po prostu zrobić tyle, ile nam się wydaje, że się powinno zrobić i już dalej się nie martwić, bo nie zrobimy wszystkiego. No tak, właśnie. Bardzo pani dziękuję. To jest bardzo dobre zdanie. Zrobić tyle, ile można. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za telefon. Dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję. Dobrej nocy. A to Mitch & Mitch do kompozycji Ennio Morricone. Rozmawiamy dzisiaj o lękach codziennych, o takich lękach, które utrudniają nam życie, ale które różnymi sposobami można przecież pokonać. I po bardzo takim pięknym pierwszym telefonie jesteśmy gdzieś w takim w każdym razie w takim miłym nastroju, bo mówiliśmy o jakby podtrzymywaniu tradycji, na podtrzymywaniu pewnych wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie, na ratowaniu pamiątek, na przechowywaniu historii tej rodzinnej, a przez to historii całej naszej wspólnoty. O tym opowiadała nasza słuchaczka. A teraz mamy kolejne połączenie, kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Halina. Dobry wieczór. Jeszcze chciałam nawiązać do poprzedniej rozmowy. W tej chwili to są takie czasy, że archiwizacja jest w ogóle bardzo prosta i dla poprzedniej rozmówczyni po prostu zaskanować, dać na pendrive'a, dać dzieciom czy najbliższym. Będą mieli ochotę za rok, dwa, czy pięć, czy dziesięć, sięgną do tego. Oni do tego dojrzeją. Mhm. I to jest taka moja dygresja do poprzedniej rozmowy, a jeśli chodzi o lęki. Lęków mamy, przynajmniej ja miałam w życiu bardzo dużo. Czy zdam egzamin do szkoły średniej, czy zdam egzamin na studia, czy potem zdam egzamin magisterski, potem czy dzieci będą zdrowe, czy będę w stanie utrzymać rodzinę, czy dam sobie radę, jak już zostałam sama z dwójką dzieci. A to jest wszystko do pokonania. To wystarczy determinacja, zdrowy rozsądek, jakaś siła woli. To naprawdę nie są problemy. W danym momencie wydają się problemami. Mhm. Natomiast ja jestem w tej chwili na takim zakręcie życia, że już jestem osobą starszą, schorowaną. Coraz więcej rzeczy nie mogę robić. I dla mnie to jest największy lęk. I nie umiem sobie z tym poradzić. Mhm. No i to chyba było lęk. Na tyle. Lęk przed starością, przed bezsilnością. Przed chorobą, ja kiedyś malowałam ściany, przesuwałam meble, robiłam remonty sama. A w tej chwili mam problemy z prostymi czynnościami życiowymi. Po kolei wszystko wysiada. Mm-hmm. I nie umiem znaleźć ani recepty, ani sposobu na to, jak sobie z tym poradzić. No tak, to też jeśli pani gdzieś zauważa taką jakąś regułę i coś zaczyna się powtarzać, to pewnie trzeba szukać jakichś tam zabezpieczeń, tak, od tej strony. No ja nawet nie potrafię sobie wymyślić tych zabezpieczeń, bo zawsze byłam osobą bardzo niezależną, samodzielną i zawsze, nawet w bardzo trudnych sytuacjach, kiedy w danym momencie powodowało to mój lęk, potrafiłam z tego wyjść. Ze starości nie umiem wyjść. No tak, ale ma pani jeszcze bardzo taki młody głos, muszę powiedzieć. No tak mi mówią niektórzy. I to jest taka w tym też iskierka nadziei, że gdzieś tam może metrykalnie ten wiek to nawet nie chodzi o metrykalny wiek, bo ja wewnętrznie czuję się młoda. Mhm. Chodzi o to, że w pewnym momencie ciało fizyczne nie pozwala na to, co by człowiek chciał jeszcze zrobić. Nawet prostych życiowych czynności. I to jest ból. Mhm. Bo ja bym chciała, a już niestety, no, na stołek nie wejdę. Mhm. No, tutaj musimy w takich sytuacjach, no, jakoś odwoływać się do innych, do pomocy. No, to nie jest takie łatwe, jak człowiek już jest w tej chwili sam. No, nie jest, tak. I na dodatek jeszcze, jak ma taki charakter właśnie samosi, która lubi wszystko sama. Mhm. No, ale gdzieś tam... nie chcę już tak drążyć, ale bo wspominała pani o dwójce dzieci, tak? No tak, jedna córka jest w Stanach, już 4 lata i chyba tam osiądzie. No a z drugą córką mam bardzo dobry kontakt, ale ja też należę do takich osób, które, ponieważ akurat moja mama bardzo mnie absorbowała do swojej śmierci wszystkim, co mogła, to ja się staram nie absorbować, bo wiem, że młodzi mają swoje życie, swoje sprawy i mimo tego, że moja córka bardzo się mną interesuje, to ja bym nie za bardzo chciała ją, o ile najdłużej się da, absorbować swoją osobę. Mhm. No tak, no i to chyba to jest dobre podejście, natomiast gdzieś tam w tyle głowy mamy to, że no w razie czego, gdyby była jakaś potrzeba, to można na nią będzie liczyć, prawda? No, na pewno tak. No. Tylko oby jak najdłużej. Oby jak najdłużej, nie musiała. No właśnie. No nic, nie będę przedłużała, bo może jeszcze ktoś będzie się chciał, bo dzisiaj fajny temat jest. Tak. A jeszcze tak jako dygresja. Ja kupę lat temu słuchałam waszej audycji, miała, bo nie wiem, czy tę samą nazwę, bardzo podobną formułę. Tak, a to jest audycja z taką długą tradycją. Tak, i muszę powiedzieć, że w tej chwili jest jakiś zastrój. Nie wiem, czy internet, czy media społecznościowe, nie wiem. Ale do dzisiaj jest pierwsza audycja, gdzie ktokolwiek się odezwał. A bywały takie audycje, że ja zaczynam słuchać, a potem idę spać, bo po prostu cisza w eterze. Nie, to tak nie jest u nas. Znaczy, czasami przynajmniej... jest tu. Czasami no, jest tak... Może ja tak trafiłam. Tak. Ale zwykle tematy są naprawdę bardzo fajne. Ja dzisiaj akurat na temat tych lęków odważyłam się zadzwonić, bo to jest bardzo trudny temat i ludzie sobie w dzisiejszych czasach naprawdę z tym nie radzą. Ja się czasami dziwię, że młodzi ludzie chodzą do psychoterapeutów, do psychiatrów, władują w siebie leki, a naprawdę... usiąść, pomyśleć, zastanowić się, powiedzieć, jestem silny czy silna, dam sobie radę. No to jest na pewno ważne, to może być takie nasze małe przesłanie, prawda? Przepraszam, nie chcę zajmować czasu, życzę dobrej nocy. Bardzo pani dziękuję za telefon i też życzę dobrej nocy. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Por que tudo é tão triste? Beleza que existe. Beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. She walks just like a samba that swings so cool. The Girl from Ipanema to była ta najsłynniejsza piosenka Astrid Gilbertu. Piosenka, która rozsławiła ją na całym świecie i odtąd została właściwie królową bossanowy i tych brazylijskich jazzowych nastrojów. A my dziś rozmawiamy o naszych codziennych lękach, najrozmaitszych, bo tak jak i my jesteśmy różni, tak i mamy różne lęki, choć oczywiście niektóre z nich są wspólne. Rozmawiamy po to, by wesprzeć się nawzajem w ich pokonywaniu. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Zanim powiem o swoich lękach nieustannych, to tak, chciałam wrócić do ostatniej audycji. Tak. I prosić pana redaktora, żeby pan częściej mówił na wiersze księdza Jana Sandowskiego. Dobrze. Bo niech by słyszał nas, mówi tam, że kochamy jego wiersze, bo w wywiadzie w 1978 roku, kiedy dziennikarka polityki rozmawia na temat twórczości księdza Sandowskiego, to ksiądz Sandowski powiedział, a czy ktoś czyta moje wiersze? A my czytamy, żeby wiedział, żeby słyszał tam w niebie, że lubimy jego wiersze. A biografia, która się niedawno ukazała, ksiądz Paradoks, jest tak wspaniała, że można się zachwycać, czytać ją bez końca. Super. A druga... wie pani jeszcze też, jeśli można, podzielę się z panią taką osobistym wspomnieniem a propos księdza Jana Twardowskiego, bo jako małe dziecko do niego trafiłem, mając tam 6-7 lat i przez całą szkołę podstawową chodziłem do niego na religię przez raz w tygodniu. To było wspaniałe przeżycie, bo takie to było właśnie pokazanie tych spraw i Pana Boga i Kościoła w taki mądry i też dobry i piękny sposób franciszkański, można powiedzieć. Tak. Także mam taki fundament, ten taki wieloletni kontakt z nim. A ja bym się nie zakochałam, gdybym go poznała. Dołączyłabym do wszystkich kobiet, które kochał. Tak, chociaż on był bardzo taki roztargniony, był takim rzeczywiście prawdziwym poetą. Tak, tak. A druga sprawa, bo ja Marusia, dziękuję za pozdrowienia i pozdrawia pana Pieszka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz o tych swoich lękach. Właściwie całe życie żyłam w jednym lęku. Nie o siebie, tylko o najbliższych. A teraz ostatnio to mam w ogóle potworne lęki, bo porządkuję swoje wszystkie zapiski i miałam taki paskudny nawyk jeszcze do tej pory. Wtedy jak rozmawialiśmy na temat nawyków, jakie mamy. A mój największy nawyk to jest to, że ja niektóre swoje myśli, niektóre to, co piszę, mam nawyk taki, że zapisuję na karteczkach albo w książkach, tych, gdzie są puste kartki czasem. I nie chciałabym po prostu tego przekazać, bo może ktoś z mojej rodziny miałby, bo tam jest wiele bolesnych takich spraw i nie chciałabym właściwie, żeby to ktoś czytał ani o moich duchowych takich miłości różnych, bo by się żegnali pewnie i nie wiem, co z tym zrobić. Ale niedawno byłam w Teatrze w Gnieźnie na takiej sztuce Rzeczy, których nie wyrzucę. To jest książka, która otrzymała też nagrodę dzikiej. Według tej książki właśnie była sztuka teatralna. I cały czas są teraz takie potworne lęki, czy gdzieś na tych karteczkach, bo tysiące tych karteczek wszędzie mam po szufladach, wszędzie w każdych miejscach. I też tak pani pierwsza, która dzwoniła. Nie wiem, co z tym zrobić. Poza tym mam listy od takich znaczących osób niektórych. I też się zastanawiam, co by mi zrobić. No trzeba podjąć takie rozważne decyzje. I jeśli pani uważa, że niektóre z tych pani zapisków są właśnie zbyt osobiste, no to być może trzeba je zniszczyć. Natomiast... Ja już je zniszczyłam. No właśnie, ja pamiętam taki dramatyczny dzień, kiedy podczas naszej audycji, kiedy pani do nas nie zadzwoniła, też zastanawiałem się, co się stało, czy pani nie zachorowała. I potem tydzień później rozmawiamy i pani powiedziała, że w tym czasie darła pani te karteczki z wierszami. I, no to, i to mnie zmroziło bardzo wtedy i zasmuciło, ale wtedy, prawda, umówiliśmy się, że będzie pani z kolei będzie pisać nowe wiersze. I niestety pan nie zwrócił do tego, że zaczęłam znowu pisać. No właśnie, bardzo dobrze. Ale wie pan to, o coś mi chodzi, bo na przykład mam listy od Jerzego Biedroycia. O. No to bardzo.